Sziasztok! Folytatjuk az utazásunkat a lélek mélyére. Mindenkinek a lélek lelke mélyére lemegyünk a sajátunkba, másokéba, turkálunk. Lehet majd köpködni, lehet majd felszabadulni. Mindent lehet. Lehet feldolgozni itt, érzelmeket, itt bármit fejlődni. Elmondhatok nekünk. Itt nincsenek titkok. Alapvetően a Lici csinált egy csoportot, ahol akár kérdezhettek is majd ebbe a műsorba. Hát ez a Discordon van. A Discordon van, igen. Így van. És a Kókusz csoport Discordon. Lici kérésre a meséjét csinált. Na mindegy, összetett. Jó. De az a... hogy a Discordon van egy csoport, ahol lehet beküldeni dolgokat. A Fókusz csoport fő fül alatt az Ask Kókusz FM. Kókusz nevezett. FM, nem is Kókusz. Ask Kókusz FM. Most akkor így jártunk. Ja, már jó. Na, okay. Kókuszos merchet adjál akkor már. Igen. Mindegy, mert nem találtuk ki de a műsor lesz, nevét. Lesz honlap is, ahol akarok a honlapnak egy olyan részt, hogy ilyen, ahogy bár be lehet küldeni, és akkor ott kiválasztod, hogy erre a műsorra akarsz beküldeni, vagy jól van ez így, vagy világjegyű, és akkor ki lehet választani, és akkor ott be lehet küldeni bármit, cél majd, hogy ilyen is legyen. De még most nincsen. Amúgy is a Discordon várunk mindenkit szeretettel. Vállalkozók, figyelem! Jöjjön a mai adás támogatója, a Revolut Business, ami segít leegyszerűsíteni a céges pénzügyeket. Jó hír, hogyha most linkünkön keresztül regisztrálsz, akkor ajándék 35.000 forint bónuszt is kaphatsz új felhasználóként. De miért is lehet ez érdekes egy vállalkozásnak? Mondjuk azért, mert a napi céges pénzügyek nagy részét egyetlen alkalmazásból tudod intézni. Például tudsz utalni 150 országban. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a külföldi partnernek, beszállítónak vagy szolgáltatónak fizetsz, ugyanott intézheted az összes utalást. 25-nél több valutában is válthatsz, ami elég jól jön akkor, hogyha nem minden tranzakciót forintban valósul meg, és nem akarsz azon stresszelni, hogy mennyibe kerül a váltás. Ha volt már olyan érzésed, hogy a céges pénzügyek indokolatlanul túl vannak bonyolítva, akkor ez az app erre jó megoldás lehet. Most ennyi fért bele a Revolut Businessből. Fontos, hogy a bónusz csak az új felhasználóknak jár, hogyha a leírásban szereplő linkünkön keresztül regisztrálsz. Plusz a pontos feltételeket is ott találod. Ennyi volt! Így van. És szerintem ebbe a vödörbe már vannak olyan kérdések, amiket ott tettek igen. Föl, úgyhogy ha kihúzzuk, akkor kihúzzuk. Vödör? Hát mi ez, egy doboz? Kalap? Kalap? Nem tudom. Kicsit Csaba, akarsz metaforikus, húzni először? Igen. Metaforikusan látom ezt a izét. Azt mondtad, hogy... Úristen, egy hosszú. Egy nagyon hosszú. Na de figyelj, erősen érdemes házassági vagyonszerződést kötni? Sziasztok! Idén nyáron házasodunk a párommal, és szeretnénk tudatosan előre gondolkodni a közös jövőnkről. Jelenleg neki nincs ingatlana és autója, míg nekem mindkettő a nevemen van. Az autó esetében ő az üzemben tartó, mivel így kedvezőbb a fenntartása és a biztosítása. Fontos szempont az is, hogy a jövőben várhatóan jelentősebb vagyont fogok örökölni a szüleimtől, míg nála ez nem releváns. Emellett szeretném azt is tisztázni... Ők szülei egészségesebbek, vagy mi? Igen, bárcsak erről lenne szó. Emellett szeretném azt is tisztázni, hogyha a párom esetleg a jövőben tartozást halmozna fel, azért ne én legyek a felelős, illetve ne szálljon rám semmilyen formában. A saját jövedelmemet is külön vagyonnak szeretném kezelni, nem közösnek. Szerintetek ilyen helyzetben érdemes házassági szerződést kötni? Hát én nem értek ehhez amúgy, ez... Hát ez tipikusan amúgy ilyen nagyon gazdag, vagy nagyon, nem tudom, amikor nincs egyenlőségben a két oldalnak a keresete, akkor szokott ha mondjuk valaki be akar házasodni a királyi családban? Hát igen, vagy az Orbán család. Nincs politika? Nincs politika, Ádám, megint kezdem. Igen, nem is kell, hogy házassági szerződést, a Tibort is milyen vagyonos, ugye? Csak ugye önálló jogon. Abbahagytam. A lényeg, hogy megvédenéd-e magad, hogyha mondjuk már felhalmoztál volna egy kis kókusz vagyont, és akkor így még most keresnél egy nőt, és így jönnének a gold diggerek. Akkor biztos. Jó, de onnan tudod, hogy valaki gold digger. Hát amúgy most nézem az opciókat, hogy most amikor összeházasodtok, akkor azért elmetek nagy bizalom van jó esetben, meg minden szóval ott az emberek. Úgy vannak valahogy ilyen, erre nincs szükség, hisz örökre együtt leszünk, megbízunk egymásban, mi úgyis meg tudjuk ezt beszélni, de általában ez pont arra az esetre van, hogyha nem sikerül majd igen. Később, mert igen. Amúgy ez egy biztosíték. Mindenki úgy indul neki, jó esetben, hogy egy párkapcsolatban ott bizalom van, de azt nem tudod, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy mind tudok majd összeveszni, sajnos ez, de ilyenkor tudod, az emberi teljesen így az opciót is elveszít, minden olyan tökéletes, ez nem lehet, hogy elromoljon, aztán hát láttunk már rá példát, hogy nagyon sokszor elromlik. Ugye van olyan, hogy ez nem is opció, olyan szinten, hogy ilyen fiatalon jöttök össze, mint összvagyonotokban szeg egy telefon, kb. Érted? Ilyenkor nem gondol bele az ember. Szerintem ez inkább akkor merül fel, lehet, hogy valakik nagyon tudatosak ilyen szinten is, de hogy én nem láttam ilyet, de hogy inkább akkor merül fel, hogyha már ilyen felnőtt már van vagyona, van valami lakás, stb. Ez azért nehéz kérdés, mert azt gondolom egyébként, hogy amikor ez felmerül, hogy akkor írjunk alá egy ilyen házassági szerződést, az van, hogy egyfajta bizalmatlanságot okoz a párkapcsolatban. Tehát az, hogy már az, hogy erről kell beszélnünk, az akkor feltételezi, hogy te gondoltál arra, hogy én megpróbálok kisemmizni, vagy ilyesmi. Ez úgy sem lép életbe, hogyha együtt maradunk. Szóval igen, nem kéne, hogy alapvetően ilyen szinten bizalmatlanságot okozom, és ez a vészesetre van, akkor meg már épp elválunk, szóval akkor meg már hagyj védje meg az ember magát. De közben az is érdekes, hogy itt, amíg gyerekek lesznek, akkor vagy gyerektartás, akkor is kezdve nem lehet otthagyni a szarban mondjuk a nőt gyerekekkel, persze, remélhetőleg, persze, attól, hogy van házastársi ilyen egyezménye. Ja, ez a szerződés. Hát igen, nyilván azért valamiféle más biztosíték is van arra, hogy utána. Csak tudod, ez a már meglévő vagyon, és akkor jön valaki, akinek abszolút semmilyen nincs, és szeretnéd megosztani vele, de nyilván de akkor akarod megosztani vele, hogyha... A már meglévő vagyon az abból, hogy szerintem itthon... Szerintem ezt ki lehet perelni, hogyha nem írtatok arra. Szerintem a házasság alatt szerzett vagyonra vonatkozik, uh-huh, inkább, nem? De lehet, hogy nem. Látod, ennyire nem értek hozzá, fogalmam. Na ez az, hogy én sem. Na jó, de akkor... De szerintem nem akkor kell, én azt gondolom, hogy azért nem az ördögtől való dolog, mert hogyha minden jól megy, akkor úgy se kerül elő, hogyha meg hozzámész egy csajhoz, akinek gazdag a szülei, és van 10 lakás, és megsértődsz erre a szerződésre, az de hát csak nem a 10 lakásért mész hozzá, akkor ez ne izéljön, nem? Így van, a személyiségét kedveled, nem? Meg nem, lehet, hogy érted. Nem a vagyonát. Értem, és amúgy tényleg egy ilyen rizikós dolog ez erről. Inkább a gyerekeknél lehet gáz, hogyha magára hagyódik emiatt az ember valahogy, de hogy... De akkor meg nem a gazdagabb félnek ítélnék oda a bíróságon a gyerekeket? Vagy ez abszurd? Nem tudom, hogy működik, de hogy kicsit az... Ezt a gyerektartás meg... Nem mindig sok, valaki nem fizeti, szóval ez más téma. Szerintem ezt, hogyha van egy pár, aki ezt felnőttként tudja kezelni, és azt mondja, hogy ja, persze aláírok ki, tehát nyilván felnőtt emberek vagyunk. Hogyha meg már ez feszültséget okoz, az lehet, hogy még már kis apróságnak tűnik, de lehet, hogy ez 10 év alatt, tudod, így rárakódik, mint a borsószem kisasszonynak, hogy nem tudod aludni a borsót. Úgy, mint egy hógolyó, ugye? Testvérem kapott egy, na megint lakás. Ez úgy tetszik, na jó, majd biztos lesz. Testvérem kapott egy lakást annól a szüleinktől, én nem. Ebből most óriási konfliktus van. Ti mit tennétek a helyemben? Ez így most elég kevés info amúgy. Mármint, hogy lehet, hogy akkor még volt lakás, aztán gondolták majd, mire te is fölnősz, neked is lesz, de aztán nem így alakult az élet, mert fölmentek a lakások, hogy van ez? Hát mit tennénk? Semmit nem lehet tenni. Hisztizni lehet? Ja, mit fogsz csinálni, amúgy pereskedsz a családdal, vagy nem tudom, tehát igazából lehet. Az valószínűleg az nem segít. Semmilyen szinten. Ezt javítani fog. A drámában lennénk egy filmben, akkor ez lenne a kiindulás. Amúgy biztos, hogy én is puffognék, hogy nekem nem jutott, de illetve nem tudom. Már én úgy vagyok a tesóimmal, hogy most ők kapnák meg, akkor ők kapták meg. It's hát őket jobban szeretik. Igen. Azon jobban szeretik. Ez van, fogadd hát, el, dolgozz fel. Lehet, hogy sokkal jobb fej, mint te. Nem? Amúgy lehet, hogy sokkal jobb fej, lehet, mint hogy, te. Lehet, hogy ő tanult, kedves az emberekkel, te meg egy hálátlan dög vagy. Ez simán lehet ez is. De nem szóval, nincs kontextus. Lehet, hogy egy irdatlan gyökér vagy. De hogyha nem, hát akkor... Igen, amúgy ezeknél a kérdéseknél tipikusan ez, ahol... Hogyha hosszabban írná le, akkor is kifelejtené, hogy tehát ő nem látja szerintem a saját problémáit, vagy amúgy első dolog az lenne, hogy megkérdezem akkor a szüleimet. Hát balhé. Mert hogy ez akkor nem történt, jó, de nem balhé, nem kibaszni a balhét, az nem egy megkérdezés, az nem egy kommunikáció, az, hogy hanem akkor leülni, és akkor jó, volt a szándékotokban, te majd hogy sikerült ez, nem tudom, jó, most megnyugodtam. Lehet, hogy várhatsz. Vagy nem tudom, neki mondom, lehet, hogy ez egy fontos lett, hogy a saját talpadra állsz, és lehet, hogy a tesód meg rögtön aláraktak egy lakást, és ezért életképtelen nem lesz. Amúgy ez is lehet. Tehát még ilyet is láttunk már, hogy valakinek ott az ölébe hullott, és akkor a tesója meg sokkal életképesebb lett, mert úgy látták a szülők, hogy te meg tudod csinálni magadnak is, míg ez a szerencsétlen meg nem, szóval ez is egy opció. Fogd fel ezt egy leckének. Lehet, hogy a szüleid annak szánták. Van olyan kedvenc konteótok, amik akár igazak is lehetnek? A kedvenc ilyen mém konteóm az az, hogy minden rendben lesz. Ez egy konteó. Ez egy egyáltalán, konteó? Egyáltalán nem biztos, hogy minden rendben lesz. Nem konteó, Csaba, ez egy önnyugtatás, de hogy én nagyon konteó ellenes vagyok sajnos. Hát szerintem az, hogy a Mi Hazánk meg a Fidesz összejátszik, az lehet, hogy igaz. Már megint a politika. Hát a konteó, politika, a konteók nagy része a politikával kapcsolatos, nem? És mit mondjak, hogy tényleg nem volt holdra szállás, még elhiszi valaki ezt a ügyességet. Ez olyan, mint a most a Epstein fájlok, és a, mi az Epstein fájlok, hogy egy nem tudom, ilyen emberevő sátánisták a háttérből irányítják az a dolgokat. Az már az Epstein önmagában nem elég azok a fájlok, hogy valaki megbukja. Most már ott vagyunk, hogy bármilyen konteó kiderül, hogy igaz, mint például az, hogy Epstein fájlokban tele van a Trumpa, tök mindegy. A hívei ugyanúgy mennek vele tovább, igazából bármi kiderült az emberről, mint kiderült Magyarországon, meg Amerikában, és mindegy. Hogyha azt hisznek az emberek, amit akarnak, már mindegy. Nem tudom, milyen konteók vannak. Milyen konteók nagykönyve? Van ilyen konteó még a egyik Great Replacement Theory, vagy nem tudom én, hogy így nem tudom, hogy behoznak ilyen migránsokat ide Európába, és akkor ők lesznek Mi Hazánk a fórumon. Igen, jó, hát a konteót kértél. De ugye, amit elhiszek. Ja, amit elhiszek. Nem tudom, nincs olyan nagyon. Area 51. Az Area 51-et ezt elhiszem. Tutira van ott valami UFO. Full. Nincs, Csaba. Most miért? Ez a legrosszabb, amit el lehet hinni? Nem. A legrosszabb az, ami az igaz. Hogy nincsen. Hogy nincs UFO. Nem ismerünk a Földön kívül élőlényeket, hanem egyenlően úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk. Ez sokkal félelmetes. Ez sokkal ijesztőbb valóban. Persze, pont Amerikába csapódunk. De valószínűleg nem vagyunk egyedül, csak időben és térben kicsit messze. De amúgy tudod, mi az érdekesebben, ami kikészít? Teljesen kikészít az Isten áldjon. Most volt egy videó a Hail Mary küldetésről, hogy jön ki a matek az utazásra. Naprendszerbe eljutni, abban a naprendszerbe, nem tudom, 12 fényév kb. Valami ilyesmi. De hogy ugye ilyen 4 év alatt ment oda, hogyha feléig gyorsít, utána meg lassít. Mm. Ugye, mert a belső időérzéked az így megy. Hát nem érzéked, hanem neked úgy telik az idő. És az elmondja ezt a videó, hogy ugye minél jobban gyorsít, annál jobban lelassul az idő. Szóval gyakorlatilag a saját életedben te eljuthatnál bármeddig, 30 év alatt kb. El lehet jutni a látható univerzum szélére. Hogy neked, hogyha úgy felgyorsulsz. Szóval el tudsz menni úgy, hogy 20 év alatt eljutsz valahova, kb. Másik galaxisokba, és itt meg eltelik egy millió év. Hát ki készülök ettől? Hát ki készülök ettől? Szóval gyakorlatilag, hogyha te eljuthatnál bárhova az univerzumban, az más dolog, hogy közben már itt az emberiség is kipusztulna. Itt már nem lenne semmi. Én ezt egyetlen ki vagyok. Teljesen ki vagyok. Szerinted a szürke emberek is ki vannak ezen? Vagy ők csak így elindulnak az univerzumban? Én nem tudom erre mi. Hogy érted? Látják, hogy ott biztos vannak az emberek, oda megyek, mire időjönnek, már föld sincs. Érted? Nem, mi? Nekik 10 év volt. Szóval elképesztő ez az egész, hogy az idő ennyire más, hogy telik. Én ettől rottyom vagyok. Az összes szőr felállát. Jó, de elmennék megnézni, mi van ott. Hát el lehet menni, mert 10 év alatt nagyon messze el tudsz jutni, ami neked 10 év, csak közben itt eltűnik az ember is. Már vissza nem kell jönni. Amúgy ez egy klasszikus ilyen skifi hiba, hogy az egész skifit azt teszi lehetővé, meg ezeket az űrutazásos, ilyen Star Wars, meg a Star Trek, meg a többi, hogy ahhoz kell tudni olyan gyorsan utazni. Igen. Térben és időben, hogy Star Wars, legyen értelme elmenni és visszajönni. És ja. mindig így elmennek, utaznak az egész univerzumon, visszajönnek, és ugyanannyi időt telt el. Igen, és nekik ugyanúgy kedd reggel, 7 óra 5 perc van. Na mindegy, na. Ezt nézzétek meg ezt a videót, ez egy jó csatorna, várjál, megmondom, hogy hol láttam. The Overview Effect. Mi alapján ítélsz meg másokat? Mi az, amiből pozitív, negatív következtetéseket vonsz le a másikról? Elsősorban idegenekre vagy olyanokra értettem, akit nem ismersz annyira, például beszéd, viselkedés, kinézet, stb. Bármi lehet. Nagyon sok minden alapján szerintem. Nyilván van egy ilyen első benyomás, amikor csak így ránézel az emberre, és akkor van egy ilyen összkép, ami utána változhat, hogyha megnézed a... Kellemes ránézni? Most akkor is, hogyha kellemetlen ránézni, akkor is rá is kell nézni. Éve. Nem tudom, sokszor kategorizálom ezekbe a csoportokba az embereket, ami utána lehet, hogy teljesen téves, de hogy így van ez a klasszikus nerd, olyanok, mint én, hogy a rocker pólóban, meg a nem tudom én, és akkor ővele tudom, hogy valamiről el tudnánk beszélgetni rögtön, mert nem tudom, nagy szakálla van, meg hosszú olyan, meg szemüvege, meg nem tudom én, és akkor olyan cool guy-nak tűnik, hogy nem tudom én, aki nem egy ideges típus, hanem valószínűleg D&D kalandokat mesél, szóval, hogy rögtön így... az összes sztereotípiát. De sztereotípiákra épül az, hogy te hogyan reagálsz emberekre. Szerintem. 100%-ig, mert az agyad, amiről az előző részben is beszéltünk, hogy megcsinálja ezeket a fakkokat és kategóriákat, hogy gyorsabban tudja értelmezni a világot, ugyanebbe beletartoznak ezek a sémák, hogy igen, hogyha egy nagyon ápolatlan külsejű ember van, akkor az valószínűleg jobb, ha egy kicsit kikerülöd, és nem mész neki vállal, vagy nem talán. Szóval, hogy így, de ezeket így magadon, vagy tudattalanul gyártja ezeket a sémákat az agyad, szóval át lehet kategorizálni, de most, hogyha ránézel valakire egy millió apró jelből, a pólójából, a hajából, a mennyire borostás, mennyire szőrös, mennyire kövér, mennyire sovány, csomó mindent lehet. Jó, ez nyilván, ez, de hogy nehéz, olyan szinte, mert egy csomó új ember, akit megismertem, én nagyon sok új embert megismertem az elmúlt 5 évben, de ugye a legtöbb embert, akit mondjuk azt mondjuk hívtam műsorokban meg minden, azért láttam már beszélni meg ilyenek, úgyhogy így könnyű, hogy az ember így nagyjából van valami alapkiindulása. De hogy alapvetően nyilván az ember, hogy mikor elsőre látod, akkor az, hogy mennyire ápolt, mennyire szép, ez is befolyásolja az embert, ha tetszik, ha nem. És utána meg nagyon sok nézővel is beszélgettem, ugye, végtelennel, és ott is megvan, hogy ki mennyire érzi a szociálisan kényelmesen magát, hogy van-e humora az embernek, az még például fontos, vagy hogy mennyire tolakodó, mennyire érzi a határokat. Itt szerintem nagyon-nagyon fontos maga a testbeszéd. Mert amúgy egy társaságban is azonnal, tehát hogyha ott vagytok sokan, és mondjuk nem ismersz mindenkit nagyon jól, akkor is lesznek emberek, akik inkább mondjuk a szélén szeretnek ülni, és csak hallgatni a beszélgetést, vagy nem tudom. Tehát hogy amúgy bizonyos szinten most ez lehet, hogy olyan napja van, de ugyanakkor meg lehet egyfajta jellemző is, hogy egyszerűen ő csak szeret ott a körben benne lenni, de nem akar feltétlenül hozzátenni. Én például kusba vagyok, új társaságban, egyszerűen nem tudok megszólalni, olyan nehéz. De szerintem ez egy tök jó, mert nem kell, muszáj, nem muszáj megszólalni. De közben meg az se jó, hogy csak kusba ott ülsz. Nem, de az első lépés az nehéz. Hogy te felméred magadat is, ugye erről csináltak egy csomó ilyen, ez is ilyen oktatás, meg ilyen csapatdinamika, meg ilyen szociális kísérletek, de hogy amikor egy új társaság van, vagy senki nem ismer senkit, akkor van egy ilyen folyamat, amin végigmegy ez a csoportdinamika, hogy ki milyen szerepet vesz fel. És akkor van, aki szereti átvenni akkor a kezdeményezést, az valószínűleg utána hamar ilyen vezető lesz ebben a csoportban, akkor is, hogyha nincs közös feladat, vagy ilyesmi, de mondjuk ő szívesebben hangos, van, aki szeret kimaradni, amennyire lehet, van, aki a kettő között, vagy van olyan is, aki tud váltani, hogy most ő úgy érzi, hogy itt egy vezetőre van szükség, akkor átvált abba. De hogy egy ilyen csoportdinamikában szerintem tökre más, hogy tehát fölveszel egy szerepet az adott csoportban is. Ha van két baráti társaságod, mert szerencsés vagy. Kettő örülj, vagy három. Igen, örülj, ha egy van. Már így a 30-as évek végén. Máshogy viselkedsz más társaságokban. Szóval volt nekem olyan egyetemi társaságom, ahol én voltam a leghangosabb. Ami fura, mert amúgy meg többségében jobban érzem magam a háttérben egy kicsit, vagy úgy, hogy csak így hozzáteszek valamit, de nem feltétlenül kell nekem vezetni valamit. De volt ilyen társaságom, ahol mindig én voltam a leghangosabb, meg a Joker, meg nem tudom én, aki a vicceskedett. De Csaba, első benyomás. Jó, de ehhez egy csomó minden tartozik. De miért? Neked mi az első benyomás? Végig gondolod tudatosan, vagy csak így beugrik? Nincs tudatosság szerintem. Egyszerűen az ember attól függően, hogyha kettő emberre találkoztál eddig, akkor a harmadikat így nehezebb lesz megítélni, de hogy az ember fölvesz mintázatokat, és hogyha már találkoztál több ezer emberrel, akkor aztán elkezd kategorizálni az agyat, hogy az alapján, amilyen emberekkel eddig találkoztál, úgy kb. Hova sorolnád. Igen. És aztán azt így meg lehet változtatni. Á, az inkább az a baj, hogy mindenki megbolondult, geci. Úgy érzem. Ez a nagy megfejtés végül. Ah, igen, ne, ilyen olyanok mindenki keresnek, megvan. Hogy, így, hogy azt vettük észre, hogy így mindenki most megvan membe mostanában. Így az emberek így keresnek valami hülyeséggel, és így mondom, hát haló, hát most bocsánat, de hogy álljon már meg a menet, most erre nekem most miről van szó, és akkor meg kikérik maguknak, és akkor mindenki most engem talál meg valamivel. Mindenki megbolondult. Mindenki. Azt érzem, hogy emberek, akikre nem gondoltam, hogy megbolondulnak, és így írok, hogy hát ezzel most nem tudok mit csinálni, most van 1 millió dolog. Hát micsoda, hát ez egy nagyon font. De mindenki érted, valaki elolvas, na jó, most ezt kiadom magamból. Érted, szemben bele egy hetes telexcik, és akkor neki ez új, és akkor nekem úgy küldi el, hogy te tudsz erről? Én, aki naponta foglalkozik ezzel, van egy műsorom erről, tudok erről a hírről, amiről már mindenki tud egy hete, és akkor így, olyan, most tényleg itt tartunk. Csak jót akart. Hát de én is küldöm a Vájpistának, hogy hallottad, hogy jön egy új Mercedes kocsi? 2 hetes hír, de gondolom nem hallottad, rakd be. Na most ez hogy kapcsolódik az első benyomásokról? Azt hogy mindenki bekattan mostanában, és elegem van már ebből. Miért lehet megmaradni ember? Na jó, hol tehát legyen már április, ott amúgy tartottunk. Atyám, politikai szorongás. Ki hogy van mostanában? Amúgy lehet, hogy ez kapcsolódó ehhez a bekattanáshoz. Rendkívül kezd megviselni a politikai helyzet és az egész kampányörület. Részemről a választásom régen eldőlt, egyik oldal sem tudom meggyőzni semmi újról, nem is követem szorosan az eseményeket, de szimpla hírfogyasztóként is olyan mennyiségű hír és álhír jön velem szembe, hogy már önmagában ez megterhel és rányomja a bélyegét a hétköznapjainra is. A leginkább az nehezíti a helyzetet, hogy a szüleim és a tágabb család, akikkel egyébként jó a kapcsolaton, tipikusan azok az emberek, akik mindent jobban tudnak, sosem látják be, ha tévednek, csak az a jó, amit ők mondanak. Nos, teljes mértékben bele vagyok csavarodva és a bel- és külpolitikába. Órákig képesek ezen lovagolni, engem meg néha sírás kerülget halva, hogy miket beszélnek, mondom fideszesek. Ideig sikerült a témát kerülni, de már apám videókkal, cikkekkel, fotókkal is bombáz, mondanom sem kell, hogy milyenekkel. Megnézem, utána olvasok, elmondom a véleményet és a tényeket, olyankor a válasz már nem igen érkezik, vagy azt érezteti, mondja, hogy jó, ő csak egy egyszerű melós, nem érti az én értelmességi beszédemet. És ott Peste más világ van. Uh-huh. Aha, más. Még nagyobb prolik vannak itt. Na meg, hogy a régen mi volt, ahhoz képest most mennyivel jobb. Na az a lényeg, hogy hosszú ez a dolog, de hogy ki hogy van ezzel a szorongással? Amúgy abszolút én is azt érzem, hogy rám ült, mert régen egyáltalán nem akartam vele foglalkozni. És ugye ezzel hozott magának egy kurva nagy előnyt a Fidesz, hogy annyira gyomorforgató lett az egész, hogy tényleg nem akarsz vele foglalkozni. Ha lehet, akkor ne legyen bekapcsolva a tévé, nem akarom ezeket a nagyon kellemetlen riportokat nézni, meg ahogy próbáljuk felelősségre vonni a politikusokat, és akkor megy ez a hebegés-habogás, meg a mindenféle ferdítések, és tényleg gyomorforgató. Az embernek így összeszűkül a gyomra, és kurva kellemetlenül érzi magát, amikor ezt kell néznie, és nem csodálom, hogy az emberek most már x év óta ezt hallgatják, és az embernek rá kell erőltetnie magát nagyjából most már, hogy foglalkozzon a politikával, szerintem, mert egyszerűen kényelmesebb nem tudni róla, kikapcsolni a tévét, nem elolvasni, átugrani azt a hírt, nem tudom, az ugye nem vezet sehova, mert az vezetett ide, hogy szartunk bele, hogy nem akartunk beszélni róla, hogy azt mondtuk, hogy figyelj, nekem ez túl sok, úgyhogy én nem foglalkozom vele. És mi van? Kirabolták alólunk az országot, és igen, szerintem kibaszott nyomasztó lett a helyzet, és most hiába kellemetlen, most már muszáj róla beszélni, mert különben nem tudom, mehetünk a tundrára havat lapátolni. Az is egy jó indikátor, hogy mennyire nyomasztó a politika, mennyire sokat kell beszélni róla, mert hogyha rendesen működnének a dolgok, akkor sokkal kevesebbet beszélgetnénk a politikáról. Amúgy igen. Sokkal kevésbé lenne nyomasztó. Ha lenne véleménykülönbség, az se ilyen élethalál lenne, hogy most EU vagy Oroszország, szóval el tudom képzelni egy országban, ahol mondjuk jobban mennek a dolgok, mondjuk vegyünk egy random északi országot, ott lehet, hogy nem beszélnek ennyit politikáról, nem nyomasztja őket ennyire, mert vannak különbségek, de úgy nagyjából az irány mondjuk ugyanaz, kb. Amúgy pont most a hétvégén beszélgettünk ugye egy belga sráccal, és ő azt mondta, hogy nekik nincs szükség feltétlenül arra, hogy napi szinten beszéljenek a politikáról, mert a legtöbb döntés az viszonylag nem szélsőséges, vannak olyanok is, de ott még komolyan gondolják azt, hogy az embereket reprezentálják a politikusok, és emiatt nem az van, hogy ilyen kis királyok, meg nem tudom, mik vannak náluk. Ez nagyjából az ő elmondása, szóval én nem tudok ehhez mit hozzátenni, mert nem követem a belga politikát, de nem muszáj ezzel foglalkozni, és az embereket hagyják élni, és akkor ha tudnak egyről a kettőre lépni maguktól, és azt érzik, hogy vannak lehetőségeik, és nem ez a fullos kilátástalanság, akkor nem kell annyit foglalkozni azzal, hogy már megint. Éppen? De amúgy persze, hát a Brüsszel a maga a pokol, mint tudjuk. Én nem tudom, én ott voltam, ők ültünk másik, az Ardennekben. Most nem Brüsszelre szavazunk? És amúgy menjetek ki a természetbe. Konkrétan, tehát, hogy ott ültünk az Ardennekben, néztük a fenyőket, ilyen sima, ilyen kis szállásunk volt, full egyszerű, nem kell túlspilázni, és ott vagy a természetben, nézed a felhőket, és kurvára nem az Orbán Viktoron jár az eszed, de szóval, az hogy így tavasz, egy ilyen tisztító kúrás kell csinálni, amúgy teljesen egyetértek, kimenni valami fenyvesbe, egy tópartjára, vagy egy patak mellé, meginni néhány sört, és szarni az egészre. Szóval Magyarországon úgy érzem, hogy még ha nagyon sűrűk is a napok, hogyha most azt mondod, hogy kikapcsolom a netet a választásokig, és csak a természetben a madárcsicsergés hallgatom, azt elmegyek választani, nem vagy hátrébb. Hát reméljük, hogy egyszer eljön a világ, amikor nem kell ennyit foglalkozni a politikával, mert mennek a dolgok, hogy nagyjából néha lehet róla beszélgetni, de hogy így, az, ami most megy, az biztos, hogy nem normális. De már megosztik a végén, kinek a hibája, ugye? Amúgy ez az, hogy az emberek itt cikkeket küldözgetnek egymásnak, vagy hát ez biztos egy terror, amikor elküldik neked azt, amiről hát tudod, nem hogy nem az igaz, mert apát propaganda. Küldi a propagandát, és így, atyaisten. Tényleg az nekem nem nagyon kellett átélni miatt, hogy valami közvetlen, közeli családtagom ilyen teljesen propagandát megvezetett ember, és még engem próbál meggyőzni, és az tényleg nehéz lehet, hogy fú, hát tudod, hogy milyen hülyeségeket küld, tudod, hogy miért propaganda, és akkor ezzel hadakozni, az fárasztó lehet. Azért a legfárasztóbb, mert ők viszont nem nyitottak rá. De ők meg akarnak győzni téged róla, hogy ez így van, de amikor eléjük rakod, tehát megkeresed a cikket, itt cáfolták, itt ez megmutatja, hogy amúgy, ami oda volt leírva a másik cikkben, ez hülyeség, ezeket így eléteszed, és nem hajlandó, tehát így fölemeli az orrát, és azt mondja, hogy én ezzel, ez hazug bullshit. De bazdmeg, akkor, tehát olvasd el, legyél nyitott te is arra, már Fidesz cikkeket küldözgetsz, vagy nem tudom én, arra, hogy amúgy vannak ellenérvek, mi sem úgy győztük meg magunkat, hogy a propagandát hallgattuk, hanem bazdnek, ha újra és újra összeáll, hogy ezek hazudnak. Tehát, hogy ha fact-checkelsz és megnézed, hogy máshol mit írtak róla, újra és újra és újra az jön ki, hogy amúgy nem mondtak igazat, és vissza lehet követni. Szóval, hogy értem, hogy az egyik oldal mindig csak állít valamit, a másik meg az ellenkezőjét állítja, és így tűnik az egész, és akkor te választottál egyet, és végleg meg akarsz maradni abban. De ez a kulcs benne, hogy újra és újra, ha összeveted a tényeket, meg hogy mi lett belőle, és kinek lenne az érdekébe, ezeket a kérdéseket felteszed, és világossá válik, hogy ki hazudott, és milyen célból. Hogy lehet ezt türelemmel? Mármint, hogy én így nagyon nehezen. Van véleménykülönbség, de amikor azt, ha ilyen hardcore fideszes, most írják cseten pár, hogy hardcore fideszes anyja, apja, és így, az hogy lehet feldolgozni? Hogy azért a szülőkre az ember szeretne felnézni, azt gondolja, hogy nem idióták, és így, itt, amikor már tényleg arról van szó, hogy egy párt, ami pedofilokat ment fel, pedofil segítőket, akkor és titkos szolgálattal próbált tönkretenni pártokat itt ilyenkor, hogy lehet nem azt mondani, Uramisten, hogy lehet megmaradni szeretetben, amúgy ez biztos nem könnyű. Ez annyira fundamentálisan, jó nekem lehet, hogy más nem érdekel ennyire a politika, de hogy ez nagyon nehéz lehet ezt jól kezelni. Hát én nekem csak az volt, tehát amikor már tényleg rossz volt hallgatni, van, ugye mondtam, hogy vannak ilyen mély fideszes ismerőseim, és volt velük beszélgetésem, és csak elkezdtem, föladtam azt, hogy megpróbáljam meggyőzni őket, és csak arról kérdeztem, hogy de miért? De miért az? Miért ez az állapot? Mi áll annak a hátterében, hogy te tudod, tisztában vagy a pedofilos dologgal, a lopásokkal, miért van az, hogy te mégis azt mondod, hogy megint rájuk rakod az X-et. És akkor ezt meg lehet hallgatni, és ugye az jött ki, hogy jaj, migránsok, meg jaj, háború, és hogyha azon a vonalon elindulsz, hogy jó, akkor ezeket kúráljuk ki, hogy ezekről beszéljünk, hogy ezek miért nem aktuálisak, és hogy mit mondtak, tehát lehetne, hogyha rendkívül sok energiát belefetszölsz, lehet, hogy meg lehetne találni. Aztán bekapcsolja az M1-et, és kezdődik a műsor előről. De az a lényeg, hogy ez a szorongás mindenkiben benne van, és nem normális, és nem muszáj neked napi szinten követni a politikát, akkor is, ha magam ellen beszélek, mert jól van, az így ez csomót van, de hát én is várom már, hogy kicsit más legyen az arány ezekben a műsorokban. Hogyan kellene reagálni férfiként a női bókokra? Női bókokra? A női, hát, az milyen? Nem tudom. Szerintem már hallottam ilyet. Amúgy nem gyakori. Szóval ez egy ilyen mém szintén, egy klasszikusan kitárgyalt ilyen fórum beszélgetéseken, hogy a férfiak olyan ritkán kapnak bókot, hogy konkrétan nem tudják, hogy kell reagálni rá. Szerintem... Muszáj mondani valami ugyanúgy szépet rá, hogy ne érezd, hogy most akkor... Nem muszáj, simán csak el lehet. Amúgy jó fejség, hogyha pánikban hirtelen nem tudod, mit mondjak, hogy gyorsan te is mondasz viszont egy ellenbókot, ezzel ki tudod húzni magad a csávából. Te is egy jó picsa vagy, ezt kell mondani? Kérlek, ezt soha nem mondd. Ezt soha nem mondd. Értek én a nők lelkéhez, Csaba. Abszolút, én is úgy hallottam, azért voltál a tévében. Te ilyen botrányhős polgárpukkasztó vagy. Tehát nekem kifejezetten nehezemre esett annak idején elfogadni a bókokat, mert nem voltam feltétlenül szokva hozzá, plusz akkor mindig megy ez a megkérdőjelezés, hogy most miért mondja ezt, meg nem tudom én. Ironizál. Igen, hogy most szívja a véremet? Mert a férfi barátság olyan, hogy... Igen, hogy szívjuk egymás vérét. Igen, ez furcsa is embereknek, és aztán mindig azt hiszik, hogy valami... Hogy mi rosszban vagyunk. Igen, valaki bekerül ebbe, így, és nem annyira ismeri ezt, mondjuk a tekivel, hogy miket mondunk, az annak fura, és nem érti. Most is a Nóra néha furán néz ránk, de hogy régen a Célnagyárban is mondták, hogy a tekivel mi utáljuk egymást, hogy miért beszélünk egymással. De amúgy már mi is visszafogtuk magunkat, szerintem, nem? Én nem tudom, nekem nem tűnt föl annyira, hogy durva lenne a kommunikáció kettőnek között. Nem, most már nem annyira. De mi is szívjuk egymás vérét, tehát emlékszem, hogy Barna hogy kiröhögött a nagyon hosszú, meleg farmerom miatt, mert ilyen túl hosszú volt a szára. Az igazi barátságban néha beleszéretik. És utána mindenki azon röhögött, és amúgy igazatok volt, kurva szarul néz ki. De tudunk ezen nevetni, én azt gondolom. De amikor meg őszintén valaki bókol neked, arra meg... Mit mond? Csaba, milyen szép szakállad van. Köszönöm. Amúgy mondták nekem a kommentekben, hogy vajon be, hogy azt mondták, hogy látens meleg vagyok. Ja, igen. Igen. Ez van, el kell engedni Ádám. Miért látens? Úgy tűnik, hogy nem válom föl. Nem lehet, hogy csak valaki simán meleg. Hogy idézek egy klasszikus pont, most halt meg Nádasdi Ádám. Én csak egyszerű buzi vagyok, én nem vagyok LMBTQ. Klasszikus, csak pontosan. De kedves. Várjál, most kéne azt, hogy ebben a mai bókvilágban már nőknek nem is lehet bókolni. Ja, igen, azt mondod neki, hogy jó a segged, kőkóla, és akkor kiakad. Vagy azt mondod, hogy Mi számít bóknak? Látod, nem lehet bókolni. Nagyon szép a cipőd. Jó ízlésre vall. ez nem jó. Nem tudom, viccekből tanultam a teljes kultúrámat, Ádám. Nem tudok neked ebbe segíteni. Nem, itt amúgy szoktunk az irodába szépeket mondani egymásnak néha. Hogy a sok ocsmányságot ellensúlyozzuk. Egy kicsit kell kompenzálni, igen. De amúgy... Nagyon jól nézel ki ma. A bókok és a... Na jó, ezt nem mondom. De és a vókok? Nem, a bókok és a kicsi beszólogatós... Elmondom, hogy kell... Elmondom, hogy kell... Kérlek, ha szeretném hallgatni, és ha látni akarom, hogy canceleznek. Gyerünk ki vele. Én elmondjam, hogy a nők mit szeretnek, Csaba. kérlek, Ádám, prezentált, hogy mit az szeretnek van, hogy a van, nők. Van a jó ízű beszólogatások, de ilyen baráti, jó viszonyban kell ez lenni, és a bókok egy olyan egyedi egyveleg, aminek nagyon, nagyon érzékeny szociális megérzések kellenek, hogy ezt egyensúlyba tud tartani, hogy tudod kivel, meddig lehet elmenni, de hogyha ez megvan, ez a szociális érzéked, és tudod, hogy kivel milyen jóba vagy, akkor ennek a kettő egyvelegével szerintem én tudtam ezzel mindig operálni. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mondjál már egy példát. Rendkívül érdekelne. Egy komplett teóriának mindenkinél más, de nyilván ez már azokkal, akikkel jóba van az ember, ott be lehet szólogatni, de ez férfiaknál is működik, csak ott a bókok szoktak elmaradni. Ez olyan, mint a jól nézel ki, hánytál? Vagy? Nem, Csaba, nem olyan. Néha az ember beszólogat, attól függ, milyen az izé, mert az barátságok ilyenek, hogy az emberek beszólogatnak egymásnak, de hogyha el kell ismerni valamit, akkor el kell ismerni. Nem? Jó. Ugye, igen. Ezt kell jól eltalálni, nem mindig sikerül. Azért néha... Néha beleállsz valakiben. Néha sok tudok lenni, igen, de hogy... De nem kellett félni, és szóval azt szerintem, de én mindig egy csomó, én jobba voltam emberekkel, és amúgy csajokkal is, mert szerintem egy csomóan úgy érzik, hogy vagy csak bókokat mondanak, és akkor ők a kibaszott fárasztóak, vagy csak bunkók, úgyhogy nem is, nincsenek is jobba az emberrel, az se jó, de hogyha valakivel tényleg jobba tudsz lenni, akkor ott nem kell azért mert nő úgy kezelni, mint hogy most egy külön női elbánást kap, hanem mint egy barátodat kezeled, és ott abba belefér ez is, meg az is. Csak ugye csomóan mondjuk férfiként, hogy a nők, nekik egy külön világ, hogy nem is szépet nem mennek mondani, akkor nem tudom, akkor... Az veszélyes. A következményei lesznek. Helyetékeny lesz, nem tudom, barátnőjük, vagy megbeszólni sem mernek, szóval így inkább így ignorálják a nőket, vagy nem tudom. Uh-huh. Szóval ez sem egy jó irány. Ja, úgyhogy ez egy, az emberek nem kéne tanulni a másik nem való kommunikációt, akkor is, nem udvarlás ez. Ja, amúgy ez, de ez egy, ez, egy ez azért nem megy mindenkinek olyan egyszerűen sajnos, mert mondjuk mi itt elviccelődünk, és akkor valaki jön kívül, és akkor ugyanazt folytatja, és akkor az kurva. Ja, igen, az nem működik. Bocsi, te az sajnos nem működik, ezt én is észrevettem. Nyilván, tehát, hogy így realizálom, itt a kommentekben is szokott lenni néha, hogy ezért ugyanolyan kicsit tirpák stílusban beírogatnak, csak ott nincs meg az, hogy már évek óta barátok lennénk, hanem mi nem ismerünk téged, és amikor így ugyanezt a stílust hozod, és tirpák vagy, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy tudunk rá reagálni. Ez ilyen. Értem abszolút, hogy honnan jön, de számít az, hogy mióta ismersz valakit. A kommentekben az legjobban az zavar, hogyha valótlanságok vannak benne. Tehát, tudom, hogy tényszerűen az kúr fel, hogy elkezdi írni kommentbe, hogy hú, egyszer ezt mondta, és ilyen fele hülyesség, soha sem mondtam ilyet, vagy csak szövegértelmezése nincsen egyeseknek, és teljesen más mondott. Szóval így amikor hivatkoznak arra, hogy én mit mondtam valamikor, és akkor már a másik elhiszi, miközben egyáltalán nem ezt mondtam, ilyen. Vagy tényszerűen hazudik, ilyen is van, meg vannak ilyen hazugságok, és ez az igazságtalanság, csak hogy ha tudja, hogy mit gondolok, és milyen vagyok, azt mondhatja, hogy egy gyökér vagyok, de hogy félre reprezentáltan gondolja valaki, az valamiért zavar, az igazságtalannak érzem. Aha. Inkább azért utáljon, amilyen vagyok. Ha valaki más mondott rólad valamit, utána nem kérdez meg már a harmadik ember, mert nem fog hozzád jönni, hogy kikérje a véleményedet, mert akkor egész nap mesélhetnénk, de te meg nem vagy ott, hogy megvéd magad. És ott a videó alatt írja, hogy akkor ezt mondtad, és keci, az ellentétet mondtam, Úramisten! Szövegértés emberek. A szövegértés az nagyon fontos. Az ironia, a szövegértés. Kontextusba nem, elhelyezés. Rengeteg embernek nem az erőssége amúgy. Jó ötlet volt egy ilyen szarkasztikus, ironikus csatornát létrehozni, Ádám. Nagyon. Ez azt is jó. Éreztétek úgy, hogy nem jól beszélgettek? Igen. Én mindig azt érzem. Igen? Igen, mert az agyamban végigmegy a gondolat, de a számon már nem jön ki, úgyhogy így félbehagyok mondatokat. Más csinálsz most. Igen, pofázok, igen, de hogy a végén nem jön ki az belőle, amit eredetileg akartam, mert nem sikerül az egész koncepciót elmondanom, hanem csak így... Ilyen foszlányokat? Igen. Amúgy így van mindig, hogy én is, hogy így mondok valamit bármilyen műsorban, és rájövök, úristen, de hát még ezt is kellett volna mondani, és így így már teljes lenne a kép, és azért van, hogy egy csomószor, hogyha egy műsort csinálok, egy videót, felírom a kb. A gondolataimat, és utána napokig még bármi eszembét hozzáírom, és akkor így rendezem egy ilyen logikus izébe, hogy nehogy kihagyjak valamit, mert tudom, hogy úgy is belekötnek meg úgy a teljes kép, de igazából tök mindegy. Rájöttem, a túlmagyarázol az is baj, a túlkevés az is baj. Egyszerűen az emberek egy csomószor eldöntötték, hogy mit gondolnak, vagy eldöntötték, hogy te mit gondolsz, és utána annyira nem tudod megváltoztatni. Szóval nagyon nehéz egy csomószor átadni, hogy mit szeretnél. Amúgy ennél a műsornál is most ilyen pillanatképeket beszélgetünk tulajdonképpen, egy kis mondatra reagálunk, és nem lehet olyan komplexen átgondolni sem, vagy körbeírni, mint amennyire bele lehet menni, hogyha már tudományos mély elemzést akarsz csinálni. Ezek csak ilyen gyors reakciók, valami elsődleges, ami eszedbe jut, és akkor nehéz kifejteni, vagy nem is, nincs is szükség rá feltétlenül. Inkább ez csak egy ilyen beszélgetős. De amúgy ezt lehet fejleszteni szerintem, hogy ki mennyire jól beszélget, mert én szerintem sokkal rosszabb voltam benne régen, és így az utóbbi egy évben például nagyon sokat fejlődtem. Három vállomást tudnék megkülönböztetni, ami nekem sokat segített. Egyfő, hogy közönséggel nagyon sokat találkoztunk, és oda jönnek rengeteg ember itt sorba, és egy este találkozok több száz emberrel, és oda jönnek, és akkor nem tudnak mit mondani, de valamit akarnak mondani, de nem tudnak mit kérdezni, és akkor így ezután így elkezdtem gyakorolni, hogy akármilyen idegen ember, én valamit csak tudok tőle kérdezni, vagy valahogy reagálok bármi, amit így meg tudok fogni gyorsan hirtelen, hogy ne ott álljunk egymással szemben, és ez gyakorlattal ez hozza azt, hogy így máshogy jött egy csomó vendég, és tényleg nagyon különböző vendégek voltak, az ismerősöktől kezdve egészen a idős, fiatal, mindenféle vendég jött, és mindenkit így fogadni kell, beszélgetni vele, műsort csinálni együtt. Az is egy olyan, hogy úgy, hogy tényleg minden nap új ember jött, így gyakorlattal jön ez az, hogy hogyan kérdez. És harmadik meg, amikor így az utcára megyek ki, így összeállt egy olyanba, hogy így már így kényelmesebb vagyok idegenekkel, mert így ez gyakorlat. És ez nem csak én tudom, engem rákényszerített a munka ilyen szinten, de hogy az ember oda mehet beszélgetni, hogyha nem kellemetlen, de hogy azért ez, hogyha nem otthon ülsz, hanem kimész helyekre, szórakozó helyekre, társasággal, stb., akkor azért meglepően kedvesek tudnak az emberek lenni, hogyha normális. És ha nem azt érzik, hogy most oda rá cuppantál, vagy rá kellemetlenül oda furakodtál, de hogy csak így szóba legyetsz emberekkel a pultnál, vagy vártok valamire együtt, stb. Így meglepően jó fejek az emberek, ja. És ezzel lehet tök jól gyakorolni. Én valami ilyen vizét szoktam néha bedobni, mert én sem vagyok nagyon jó ebben az egész új emberekkel beszélgetni dologban, vagy van, hogy valami semleges témát, csak így valami obzervációt így bedobok, és akkor ha akar reagál rá, ha nem akar, nem reagál rá. Nem tudom, hogy... Azt mondod, hogy nézd már, milyen jó az a majomfej gin üveg, vagy nem tudom. És akkor csak így, ha akar rákapcsolódni, akkor rákapcsolódik, ha nem, és akkor van egy semleges témánk, és én nem sértődök meg ezzel, hogy most akkor nem, csak nem tudom, amíg várjuk ott a piát mondjuk a pultban, akkor egy ilyet lehet. Van olyan, amikor mondjuk azt érzed, hogy te erőlteted a beszélgetést, de hogy irányodban nem érdeklődőek, vagy így lepattansz róla, azt jó esetben, hát jó, hát lehet, hogy muszáj, de hogy így általában az ember, akkor ezt hagyjuk, ezt érzed. Ja, lehet témát váltani is akár, meg nekem, amit észrevettem saját magamon, és így teljesen elképesztő volt, hogy egyáltalán nem kérdezek, csak így az emberektől nem szoktam kérdéseket feltenni, és azok, akikről azt gondolom, hogy jó beszélgető partnerek, azok nagyon sokszor már rákötnek kérdéseket ügyesebben, mint én, és akkor ezt elkezdtem én is magamban kidolgozni, hogy jó, igen, muszáj feltenni kérdéseket, lehet bármilyen apró, vagy jelentéktelen, de legalább elkezditek a beszélgetést, mert ha nem teszel föl egy kérdéssel, akkor nem indul el. És ezt is lehet fejleszteni, azt gondolom, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt nekem, hogy nagyon sokat tudtam pofázni, hogyha feltették nekem a kérdéseket, de én meg volt olyan beszélgetés, amikor semmit nem tudtam meg a beszélgető partneremről, mert nem kérdeztem vissza, és az szar érzés volt őszintén szólva. Nálam is van ilyenkor, hogy így keresem, hogy jó, ebből mit tudok, meg ebből így az automatikusan az ember megtud egy mondatból egy csomó infót, amin utána tovább indulhat. Az első, legeleje oda jön csak valaki, hogy hello, nehéz, akkor most ránézel, milyen szituba vagyunk itt, mi volt az esemény, valamit keresek, és azt bedobom. csak elkezdeni nehéz, de utána már bármilyen válasz jön, az már, abban már van három info, amin el lehet indulni, és akkor igazából én, ha kérdezgetsz, azzal nem jársz rosszul. Ne felejtsetek el kérdezni. Kellemesebb beszélgető partnernek mondják azt, hogyha valaki tud kérdezni, és lát. Abszolút. És azt érzi a másik ember, hogy figyelnek rá, és jókat kérdez, akkor nagyon mellé nőni már nem lehet amúgy. De amúgy vannak ilyen könyvek, amik a kommunikációról szólnak. Van egy olyan könyv, hogy annak elég fura címe van, az, hogy How to Win Friends and Influence People, hogy van valami ilyesmi. Amúgy nagyon régi könyv, de abban is tök jó tippek vannak arra, hogy itt nem is arról van szó, hogy hogyan mind kontrollolj embereket. Francba. Hanem csak ilyen az, hogy így, hogy akinek mondjuk itt szociálisan nem jut eszébe bizonyos dolgoknak, lehet, hogy segít, hogy így mégis hogy lehet az, hogy kellemesebb személyiség legyen. A barátnőm több órákat akar telefonálni, és én ezt nem bírom. Mit mondhatnék neki? Volt egy ilyen kapcsolatom, távkapcsolat. Távkapcsolat. Volt egy pont, ahol 10 órát ültünk a Skype-nál, és én már fel akartam vágni az ereimet. 10 órát ültünk. Az egy munkanapnál is több. Baznak, az egy egész hétvége volt, és az őrületbe. Fú, most igen, azt képzeld el. Szerintem az volt a rekord, és ott már tényleg... 10. De milyen? Még vécére is úgy mentetek el, hogy telefonáltatok? Hát nem raktuk le, hanem akkor gyorsan elmész pisilni, azt visszajössz, vagy hozol kaját, és bocsánat, akkor addig megy a hívás. 10 órát beszélgetni? Hát ez az, semmi az, hát másfél óra után olyan nincs, vagyok, mint nincs időt, hogy történjen valami, amiről beszélgethettek, hisz egész nap beszélgettek. Igen, és de, ja, szóval, hogy én ezt nem tudom hova tenni, hogy lehet még többet beszélgetni. Sokszor az ember azt beszéli meg, ami frissen történt vele, vagy ahol nem volt ott a másik, de hogyha mindenhova mindig együtt mentek, akkor is olyan, hogy jó, hát nagyjából tudom, mi történt ott. Nem, én ettől ki vagyok, Csaba. Tehát hosszú telefonások, és vannak emberek, akiknek naponta el kell menni egy órát beszélgetni a barátnőkkel, barátjukkal, és így ennyi dolog történik egy nap amúgy. Történik ennyi dolog? Nem annyira. Nem, ez nekem... Én inkább abban hiszek, hogy inkább kevesebb, de minőségi, nyilván most nem arról beszélve, hogy most azért ott van három gyerek, ott az más kérdés, hogy lehet-e rendesen minőségi időt együtt tölteni, hogy neki ki van már nap végre, de úgy általában, szóval nem abban hiszek, hogy na, beszéljünk minden nap egy órát, és már a faszom se tudja, hogy mit lehet beszélni ennyit, de hogy már itt csak itt, hogy megy végtelenség. Megszokásban. Meg amúgy a telefonálástól is ki vagyok, így unblock. Ma én azt mondom, hogy inkább ne beszéljünk akár napokig, de amikor találkozunk, majd megbeszéljük a dolgokat, mint az, hogy mindig meg kell beszélnünk, ami épp történik, és aztán amikor már találkozunk, akkor mesélj, milyen volt. Bazen, mindent megbeszéltünk közben. Mindenről képet küldtem, mindent leírtam, mindent, minden nap végén telefonáltunk, akkor miről tudunk beszélgetni. Pont ez lenne a szép, hogy életet lehet adni, meg képeket küldeni, de hogy így a nagy részét nem jobb élőben megbeszélni? A telefon... Jó, mondjuk tőlem idegen ez a telefonálás. Most már van, hogy felhívok embereket, ha kell, de hogy így ez a szintű csevegős telefonálás, ez nekem egy kicsit így a herótom. Nekem egy ilyen pótcselekvésnek érződik, mert megpróbálják a... Tehát klasszikusan ezek a párok nagyon sokat telefonálnak, az ilyen egy pótcselekvés, mert nem ugyanott vannak, de attól az nem lesz érzelmileg ugyanolyan, mint hogyha megölelted volna a párodat, és attól, hogy plusz 10 percet még így makogtok a semmiről, mert igazából már nem tudtok miről beszélni, csak így, ja igen, majd hétvégén megyünk anyámékhoz. Azt akartam mondani, Csaba, hogy biztos van, akinél ez működik, de bárhol láttam ezt a kényszeres kurvasok telefonálást, sosem az egészséges kapcsolatok nem, voltak. Nem, mindig szétesett. Szóval bárkinél, úgy visszaemlékszem, hogy a társaságokból, hogy akik kényszerűen, nekem most fel kell hívnom, el kell vonulnom, soha nem abból lettek. Soha nem működött. Nem. Ja, az összes kapcsolat, ami ilyen volt, az kukába ment azóta. Szóval, hogy azért mondom, hogy egyfajta pótcselekvésnek tűnik, mert amúgy, amikor együtt voltatok, akkor nem sikerült átadni azt, amit szerettél volna, vagy megkapni az érzelmi igényeket, hanem mint egy ilyen pásztorkodás, hogy amíg a telefonon beszélünk, addig nem tudsz rosszat csinálni. Addig se kúr mással. Addig nem tudsz félre kúrni, mert hiszen lefoglalom az összes idődet. Hát kurva nagy bizalom. Mi nem szoktunk annyira, de nem is érzem szükségét különösebben, mert ez nekem abszolút ilyen pótcselekvésnek tűnik, hogy próbálsz valamit, de nem működik. Tehát, hogy, és attól, hogy tovább beszéltek telefonon, ez nem fog jobban működni. Nem találkozhatok egy hete a pároddal, akkor nyilván meg lehet engedni egy hosszabb telefont, vagy valamit, hogy megbeszéljétek, de minden nap órákat telefonálni, fú, bazd meg. Van, aki ilyen telefonálós. Azt megértem, hogy valaki a másik véletet se akarom, én nem nagyon szeretek senkit felhívni, de látom az erejét annak, hogy van olyan, aki chat helyett néha felhívja az embereket, hogyha nem tud velük találkozni, a Zsolt ilyen, és vele szoktam meg, hogy így telefonálgatunk, és igazából látom azt, hogy ez hogy tud egy erősebb kapcsolatot kialakítani, mint az, hogy csak az emberek ráírnak egymásra cseten, aztán semmi nincs. Az, hogy tényleg beszélnek az emberek néha telefonon, akivel nincs lehetőséged akár minden héten vagy hónapban találkozni, azt megértem. Van, hogy mondjuk a Máté kint van külföldön, akkor néha egy valami videóhíváson pár havonta beszéltünk, volt én is. De ez a kényszeres telefonálás, ez viszont az, ami... De ez majdnem biztos vagyok benne, hogy ez főleg a párkapcsolatokban van, nem? Ja, ja, ja. De hogy most én is nagy rohadék vagyok, mert ritkán telefonálok haza a szüleimnek, meg a nagymamámnak, és akkor ja, simán igen, tudunk egy órát kell, beszélni. Igen, és az, ott mindig van mondani valónk, és nem azt érzem, hogy már csak húzzuk, mint a rétes tésztát, mert még nem akarom letenni illendőségből, meg nem tudom, hanem mert van mit megbeszélnünk, mert egy rohadék vagyok, és ritkán telefonálok. De ettől függetlenül meg azt nem lehet erőltetni, tehát attól, hogy most, hogyha időben méred, hogy most hány órát, meg még beszéljünk, akkor már menjetek el randizni a picsába, vagy valami. Tehát az, hogy telefonon ott órákon át vergődni, nem vezet sehova szerintem. Mit tegyek az új munkahelyen? Nem foglalkoznak velem abszolút. Felvettek egy új munkahelyre, ahol naponta kérem a vezetőm, hogy napi 10 percet szálljon rám, vagy bárki, csak iránymutatás céljából nem kapok napi 10 percet, konkrétan csak vagyok. Feleslegesnek érzem magam, feleslegesen érzem az egész munkát így. Persze olyan intervallumon dolgozok, hogy csak interjúzni sem lehet mellette. Mi értelme az ilyen pozíciónak? Miért vesznek így fel embert? Konkrétan kérdezni sem tudok senkitől. Remélem, ezt nem itt írta valaki. Ezt én küldtem be ezt a kérdést. Igen, sajnos nehéz itt... Van egy ilyen, amúgy, nem hiszem, hogy erről van szó, de van egy ilyen taktika, hogy így nem kapsz segítséget, mert azt várják, hogy mondjál föl, hogy érezd rosszul de magad. Miért vettek föl? Hát ez egy jó kérdés. Valaki elfelejtette kihúzni azt az állást, vagy azt a pozíciót a listáról. Ennyire beleszarnának, és akkor fognám azt, csak nem járnék be. Amúgy azt lehet, hogy küldjétek a pénzt. Hát de tényleg, azért nem én fog könyörögni, mert elment egy munkára, nem, akkor fogom azt játszom, nem megyek be. Max, kirúgnak, de hogyha te próbálkoztál minden szinten azzal, hogy adjanak, vagy figyeljenek rád, és nem, hogyha ez, nem jársz be, és utána hónap után se veszik észre. Ennyi nyert ügyed van, tehát nézzél valami sorozatot, vagy ilyenkor lehet nagyon jól tanulni még egy ott ja, vagy online. Bent, és akkor tanulsz egy nyelvet, vagy valami szakmát, vagy elkezdesz egy valamilyen tréninget, és el lehet ütni ott azzal az időt, és akkor legalább te sem elpocsékoltad magad. Aztán ők meg szólnak, hogyha kell valami. Értem annak ezt a fajta elkeseredést, hogy értelmetlen a munkám, vagy nincs értelme bejárnom, mert konkrétan nem történik semmi, szóval az ember azért úgy van kitalálva, hogy szereti hasznosnak érezni magát, akkor csinálj valamit addig. Napi 10 percet kér, mert feleslegesnek érzem az egész munkát így. Amúgy, na jó, szóval nekem is volt egyszer problémám, mármint a másik oldalról sajnos, mint aki embereket vesz föl, hogy mondjuk itt azt jelenti, szóval itt azért emberek tudják jó esetben mi a munkájuk, vagy épp kialakul, vagy ez itt azért eléggé folyékony, mert itt mindenki csomószor egy több munkát csinál, hogy a visszajelzést, ezt meg kell tanulnom, hogy csomóan kevés visszajelzést kapnak, mert én néha túlságosan szeretem a proaktivitást, az emberek megcsinálják, okosak, kitalálják, stb. Tudják a feladatukat, és akkor mindent megoldanak, de hogy közben meg a visszajelzés hiánya, az nem mindig jó, szóval ezt ki kell alakítani egy rendszert. De azért próbálunk nem magára adni az embert, főleg amikor megjön, de azt tudom, hogy én ezt ebbe fejlődni kell, meg nekem is, meg mondom majd másnak is, aki ugyanúgy visszajelezhet, hogy hogyan lehet egy hatékony visszajelzési rendszert. Most csináltunk a Judit meg a Borka csinált egy ilyen kérdéseket, amit kitölthetnek a műsorvezetők, hogy tudjuk, hogy ők hogyan viszonyulnak, meg minden rendben van-e, majd mindenki kap ilyet a cégen belül, de hogy azért ez nem egyszerű dolog. De közben meg van, akinek jól áll a proaktivitás. Uh-huh. Van, akinek nem mondja. Van, amikor még hétvégén a tizadnom kell, hogy ez most miért nincs még kész. Máskor meg valaki meg mondjuk a Pali múltkor jó intrót csinált, és mondani se kell. De hát a visszajelzés attól még kell, hogy most az jó-e, nem jó, milyen irányban menjen tovább, mert az ember sose kap visszajelzést, akkor elveszik, hogy igazából minden mit csinálok. Azért próbálok néha visszajelzni, de azért egyszerűen nincs mindenre idő, de ebbe kell fejlődni, ezt ki kell találni, hogy lehet jó. Mennyire élünk válságban? Mennyire reális parázni a jövőn? Nagyon. Nagyon reális parázni a jövőn. Ez nem túl megnyugtató válasz. Na, hát most miért hazudjak? Azt mondom, hogy nem lesz minden rendben. Hát azt majd utólag dől el. Tele vagyunk ilyen méreganyagokkal, kezdve onnantól kezdve egy teflon, meg PFI, meg nem tudom micsodák, ott a ólom, kátrány, nem globális tudom, felmelegedés, globális felmelegedés, mikroműanyag az agyunkban és a heréinkben. Mit akarsz még? Szóval, hogy szívás jelenleg, és jönnek a vízháborúk, meg idősödünk csak, vagy mindig azt érezt az ember, hogy szóval én már nem vagyok olyan pozitív mondjuk, mint 10 éve. Se az internettel kapcsolatban, ami azt hittem, hogy hoz egy demokratizálódást a világon, ami inkább elhozta a fake news-t, meg az összesküvés elméleteket, meg a mindenki elhisz. Szóval nem az van, hogy most így hirtelen mindenki tudja, mi az igazság, hanem mindenkinek van egy saját igazsága, ez nem egy jó irány. Másfelől azt gondoltam, hogy ahogy összekapcsolódott a világ, és egyre összefüggőbb a világgazdaság, hogy majd ez ennek a megbontása egyre kevésbé érdeke mindenkinek. Én most, ahogy olvasok folyamatosan mindenféle ilyen dolgokról, Magyarországról nagyon fura lehet, de hogy a legtöbb ilyen ország a világon nem ennyire kőbevésett a határ, és nagyon sok helyen Kína, Oroszország, Amerika, minden ilyen országokban, amiknek óriási hadserege van, mindenütt viták vannak, hogy kihez tartoznak dolgok, határviták vannak, folyamatosan a kínaiak is egyre több, nagyobb a hadseregük, most már nagy vízi haderejük van, nagyon sokáig nem volt. Az indiaiaknak is egyre nagyobb a hadserege, ahogy az oroszoknak az most ez kicsit le lett gyalulva, de az amerikaiaknak már mindig is nagy volt a hadserege, és hát nem mindig, de úgy így elmúlt 100 évben, és még mindig nem sikerült meg. Nagyjából így a föld így beálltak bizonyos helyeken határok, de hogy így én nem látom a szemem előtt, hogy ezek a konfliktusok így megoldódnak. Aki tudna, az még tovább ki tudja, hogy mennyi konfliktus jön majd. Látjuk a Közel-Keleten is, hogy mi megy. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok bizakodó, de biztos van, ami bizakodásra ad okot. Hát volt egyébként egyfajta technopozitivizmus, vagy technooptimizmus, hogy azt gondoltuk azért a 90-es években, hogy jó, hát vannak ilyen környezetszennyező dolgok, de majd a technológia fejlődésével ezeket meg tudjuk oldani, és akkor voltak mindenféle ötletek, és ennek a remek paródiája volt a Futurama sorozatban, amikor folyamatosan túlmelegedő földet úgy hűtötték le, hogy időről időre évente egy nagy jégdarabot beledobtak a tengerbe űrhajóval, és hogy tulajdonképpen már kb. Ezen a szinten tartunk, hogy azt reméltük, hogy ezek mind megoldódnak, de hát most elindultak ezek a hajók, amik a tengerrel szűrik a vizet, meg nem de meg így összehalásszák a szemetet, meg a folyóvégekre ráraktak ilyen nagy hálókat, hogy a, nem tudom, Indiában a rengeteg szemét, amit a Szent folyóba dobálnak, az meg legyen fogva, meg nem tudom, szóval, hogy vannak ilyen próbálkozások, de még mindig nem azt gondolom, hogy a technológia megmentett minket, mert iszonyat nagy feladat lenne mindent helyrehozni. Mit mondtak, hogy 25 éven belül jönnek az éhínségek, meg a nem tudom micsoda, ha nem csinálunk valamit a globális felmelegedéssel, meg azzal, hogy Európa itt kiszárad, meg nem tudom én. Tehát már most visszafordíthatatlan károk keletkeztek, amikkel nem fogunk tudni mit csinálni, mert a hatások most kezdődnek majd érződni, és még most gondolkozunk rajta, hogy hogy hozzuk helyre. Szóval ilyen szempontból én nem vagyok optimista, meg már elmúlt ez a jön majd a Batman a szuper felszerelt övével, és rendbe hoz mindent. Szóval, hogy ez a rész ez elmúlt bennem is, hanem azt látom, hogy még mindig koncon marakodás megy, és ki tud nagyobb földrészt kiharapni még, meg hol van még egy kis olaj, mert nem akarunk átállni a nem tudom, a fenntartható dolgokra, hanem még gyorsan el akarjuk adni, amennyit lehet. Ki kell pumpálni a földből, meg földgáz, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy még mindig csak azt látom, hogy ilyen gyenge kis próbálkozások vannak arra, hogy hogyan tudunk normálisan, fenntarthatóan élni. Vannak ötletek, a nagy része nem Csaba, megvalósítható, vagy nem. Lesz, amikor háború van. Abszolút, szóval igen, az értem. Már csak, az már jó, hogyha azon kéne csak ha ezt kitaláltuk volna, akkor már nem kéne feltétlenül háborúzni, de ez már megint az, hogy túl pozitívan. Meg leszünk baszódva. Európa az, Európa meg, szóval láthatóan a népesség növekedés az nem nagyon megy itt Nyugat-Európában, szépen lassan nem fog működni. Akár értem a nacionalizmust, hogy ezen aggódik, de hát mit lehet ezzel csinálni, érted? Ez egyre kevesebb ember születik Nyugat-Európában, akik ilyen helyi lakosok. Hát ez nem lesz megoldva, és de nem úgy tűnik, akkor ez, hát, gatya van. Ja, gatya. És melyik volt? Az Korea, amelyik szintén Dél-Korea is. Hát igen, egy csomó. Kihalásra van ítélve nagyjából. De amúgy még Kína is elkezd öregedni most már nagyon. Szóval mindenhol vannak kihívások. Én az a baj, hogy valószínűleg a kihívások nagy részét még nem is látjuk. Ma annyira összetett ez a országok közötti kapcsolatok. Meg annyi dologra nem gondolunk most még, ami majd később probléma lesz. De hogy az ember azért szorong ezen. Nem érzem, hogy most vagyunk a píken. Igen, nem. Voltak békésebb idők. Voltak békésebb idők. A 90-es évek. De hát gyorsan változik a világ. Ez mindig elképeszt engem például, hogy Amerika az milyen fiatal ország amúgy. Tényleg, hogy elképesztő belegondolni, hogy ahhoz képest, hogy itt megyek egy, nem tudom, egy faluba, és ki van írva, hogy több ezer éves, érted? Amerika még sehol, Európában. Pár száz éves ahhoz képest Amerika. Amikor itt a 48-as szabadságharc volt, akkor ott még az aranyláz ment, és én nem tudom éppen, hogy álltak, mert az is érdekes nagyon, hogy Amerika hogy állt össze, hogy vettek meg területeket, akár Oroszországtól, akár Spanyolországtól, meg ilyenek, de hogy összeállt, és az is durva, hogy most már mekkora hatalom, de hogy így az, hogy a amerikai ilyen vezető hogy mondjam, katonai hatalom lett, az így 100 év alatt ment végbe, hogy így gyakorlatilag a világ összes táján van, támaszpontja, szövetséges, stb. Szóval azért nagyon gyorsan, amit ma már a születésünktől kezdve, főleg, hogy a popkultúrában is, a soft powerben is jók, mert a popkultúrát azt eléggé leuralták, ahhoz képest ez ilyen mi alapnak vesszük, mert már úgy születtünk, hogy az amerikai popkultúrát vedeltük, de hogy azért ez nem volt mindig ilyen egyértelmű, aztán gyorsan változott ilyenre, ki tudja, hogy milyen irányba fog változni. Kínában is rengeteg lehetőség van, ki tudja, hogy lehet, hogy az lesz a következő, ami leuralja a világot. Ti elégedettek vagytok az átlag élettel, vagy többre vágytok? Amúgy az is kérdés, hogy mi az átlag élet, mert mondjuk ami Magyarországon átlag élet, az mondjuk lehet, hogy nagyon sok országban örülnének ennek az átlag életnek is. Ha mondjuk csak az az átlag élet, hogy van egy paneled, és van elég pénzed kajára, és egy békés országban vagy, valószínűleg rengeteg országban erre vágynak a legtöbben. Bizonyos afrikai országokban, ázsiai országokban ennek van, nagyon örülnének. Mondjuk azért a panel rengetegek, ez a szociális, ez a szocializmusból ránk ragadt panel rengetegek nem a legvidámabb helyek amúgy sokszor, de hogy ez nagyon, meg hogy mondjuk az egészséges az ember, az is egy most egészséges az ember, az valószínűleg minden országban, ha egészséges vagy, és nem valami betegséged van, ami megnehezíti az életedet, az is átlag fölötti, szóval nehéz belülni az átlag életed, de közben azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem túl van misztifikálva ez a dolog, hogy szerintem az, aki rosszabb körülmények között van, valamiért azt hiszi, hogy ha valakinek nem tudom, több pénze van, vagy híresebb, most én is találkoztam nálam, sokkal híresebb emberekkel, és ugyanannyi nyomorultak egy csomóan lelkileg, és tudom, hogy neki jó élete van, még dolgozni se kéne évekig, de ugyanúgy nyomasztja egy csomó ilyen dolog, szóval meg találkozol egy csomó ember, akik ilyen-olyan szinten sikeresek, de közben másban tök nyomorult, ahogy érzik magukat, uh-huh. és közben lehet, hogy találkozol emberekkel, akik egyáltalán nem gazdagok, vagy híresek, vagy bármi, hanem akár még szerényebb körülmények között is élnek, és valahogy mégis meg tudják találni azt a boldogságot, amit keresnek. Szóval szerintem ezt félreértik az emberek, ha már átlag élet, hogy a pénz szabadságot ad szerintem, nem boldogságot. Uh-huh. És az, hogy a szabadsággal valaki tud-e valamit kezdeni, vagy egyszerűen ugyanúgy nem találja a boldogságát, ez egy más dolog. Szabadsága több van, hogy megtalálja a boldogságát, de nem biztos, hogy megtalálja. Szerintem egy csomó ember van, aki, hogyha nem találja meg átlag, mondjuk, hogy tegyük jó, hogy háborúba vagy éhezel, akkor érthető, hogy feszült vagy, és nem tudod. De hogyha mondjuk már van egy minimális biztonságod, nem kell félni attól, hogy utcára kerülsz, van kajád, és abban az életben nem találod meg a boldogságot, akkor valószínűleg, ha rádöntenének, százszor annyi pénzt sem találnád meg. Míg amíg valaki meg tudja találni egy átlag életben is a boldogságot, hogy mi az, ami kielégíti, mi az, ami feltölti, akár család, akár egy hobbi, stb. Ha ebben megtalálja, akkor nyilván, hogyha több pénze van, akkor biztosan egyszerűbb neki, de hogy így úgy érzem, hogy nem ettől függ az átlag élettől. Én azt gondolom, hogy most én is albérletben lakom, tök jó lenne egy saját, tehát hogy így, ha ez a kérdés, hogy többre vágysz-e, az szerintem mindig ott van, mert milyen mindig, jó mindenki lenne. Mindenki többre vágyik szerintem. Azt gondolom, igen, de hogy ez nem jelenti azt, hogy amúgy nem vagyok boldog abban, amiben vagyok. Néha el szoktam gondolkodni, hogy igazából megvan mindenem, szerető párkapcsolat, szerető család, van hol lakni, be tudok járni, tök jó a munkám, fantasztikus, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok. Egészséges vagyok. Ahhoz képest. Jó, ahhoz képest. Ne, nyilván, de hogy mindig lehetne több. Milyen jó lenne mondjuk többet költeni valami ruhára, mert körülbelül egy farmerom van, meg egy másik gatyám, néha el kéne menni. Milyen jó lenne nem úgy menni a boltba, hogy megint fogom a fejem, mert 3 napra, amit megvettem kaját, az 10 000, meg nem tudom, szóval, hogy jó lenne, és hazugság lenne azt mondani, hogy nem vágyik az ember valami többre, de ugyanakkor meg nem azt érzem, hogy minden nap nekem rossz, vagy ilyesmi, hanem hogy jól élünk, és egy csomószor nincs okunk panaszkodni, mert az alapok megvannak, és most nem tudom, hogy ez tényleg az átlag, amit mondtál, hogy most kinél mi az átlag. Én azt gondolom, hogy én már szerencsés vagyok, hogy ezek a dolgok megvannak, mert nincs saját lakás, nincs autó, nincsenek ilyenek, de mégis azt gondolom, hogy minden, amit szeretnék megcsinálni, azt van lehetőségem megcsinálni. Szóval, hogy elmenni egyszer-egyszer bulizni, vagy ja, ez külföldre, az már durva. Amúgy egyébként, de azt érzem, hogy sose elég az embernek semmi, mert én is úgy vagyok, hogy hát azért nem tudom, még ez jó, már sokkal több dolgom van, mint annó bármikor, de hogy mindig az ember, még ez még jó lenne, még az jó lenne, mindig az embernek kellenek célok egyfelől, mert persze a legbölcsebb az lenne, hogy megelégszel azzal, ami van, de hogy így gondolkozom a jövőre, hogy mennyi ideig lehet azt sem, én csinálok, hogy lehet ezzel okosan tervezni, hogy akár a nyugdíja ugye az ember nem tervezett Magyarországon, de hogy ilyeneken gondolkozik az ember, de hogy nekem szerintem, amikor még nem engedhettem meg magamnak, akkor sokkal jobban bennem volt. Például technikában szerettem mindig a legújabbat. Szerettem, hogy milyen jó lett a legújabb telefon, vagy a legújabb kamera, inkább a kamera. De aztán így, ahogy mondjuk most már lehet, hogy megengedhetném magamnak a legújabb telefon, azóta, mióta tudom, hogy azóta 4 éves a telefonom, mert egyszerűen azt érzem, hogy ja, igazából ez már nem annyira érdekes. Igen. Meg nem érdekel az új kamera, mert tudom, hogy a mostani kamera már bőven elég arra, amire kell, nem ebbe veszek el. De hogy biztos volt egy ilyen, hogy nem tudom, valahogy másba keresi az ember egy idő után a lényeget. Pont valamelyik nap beszélgettünk. Azt mondom, az egészség az, ami ilyen kulcs szó, hogy az az, ami dolog, ha beteg vagy, vagy valaki beteg, akit ismersz, vagy valami ilyen megrázó dolog történik a családon belül, vagy bárhol egy ilyen, akkor az, amit úgy érez az ember, hogy basszus, az egészség az, ami így felrázza az ember, hogy bassza meg, milyen szerencsés dolog egészségesnek lenni, és azt nyilván van olyan kezelés, ami pénzbe kerül, és ott lehet, de úgy általában azért az egészség az nem a pénzen múlik, mondjuk Amerikában inkább, de hogy érted? De tényleg az eszembe szokott jutni, hogy mennyire törékeny az egész szervezetünk úgy, ahogy van. Hogyha egy valami elromlik, akkor az már lehet életveszélyes akár egy ponton túl. Tehát most mit tenni, az epéd leáll, vagy valamelyik szervet. Tehát hogy azért, mert hosszú ideje rosszul csináltál, vagy rosszul ettél valamit, vagy csak véletlenül, vagy egy mérgezés, vagy egy törés, vagy egy... Tehát hogy annyi féle módon kijöhet, autoimmun, nem tudom, rengeteg ilyen tényleg ijesztő dolog van, hogy mennyire könnyen tönkre mehet az emberi élet, és ilyenkor, hogyha ez eszembe jut, akkor tényleg azt mondom, hogy hú, de szerencsések vagyunk. Szerintem bárki, aki boldogtalan vagy elégedetlen, az egy tévút, ha abba keresi az ember, hogy majd, ha több pénzem lesz, vagy hogy fizetésem is kapok, megnyerem a lottót, tudom is, hogy miért reménykednek, de hogy attól várja a boldogságot. Dogecoin. De hogy ez nem egy tévút, és egyáltalán nem látok összefüggést itt azon kívül, hogy egy biztonság megvan, egy szabadság megvan, egyszerűen, ha az ember nem találja meg a boldogságot egy átlag életben, akkor az a rossz hírem, hogy nem fogja megtalálni akkor, hogyha tízszer annyi pénze lesz, vagy háromszor annyi. Mert nem könnyű az embernek megtalálni a célját, a boldogságát, stb. Ezt nem lehet megvenni. A leggazdagabb emberek is tudnak nagyon boldogtalanok lenni, és ez furcsának hathat annak, aki így látod, hogy csak így azt látja, hogy híres meg gazdag ember egyenlő miért nem boldog, csak hogy nem érti, de hogy úgy érzem, hogy azok nem a lényeget ragadják meg, aki ezen a szinten gondolja a boldogságot, mert itt rohadtul más az ember. Te sikeres. Ember boldogsága, a béké, az rohadtul nem ezen múlik, hogy talált-e valami célt. Lehet, hogy egy tanár, aki kurva szarul keres, de mondjuk a diákok tanításában megtalálta önmagát, szaróra bérel, de lehet, hogy sokkal kiteljesedettebb tud lenni, mint egy vezérigazgató. Igen, egyszerűen lelkileg az, ami a diákok mondjuk fejlődésében látja saját sikerét, és van neki visszajelzés, és tudja, hogy jól csinálja, az nem ugyanaz, mint az, hogy most hozzácsaptunk 50 nettót a fizetésedhez. Tehát, hogy ez a két dolog, ez nem lesz soha egyensúlyban. Nyilván segít. Segít, ha ember el tud menni nyaralni, segít, ha meg tudja venni az autót, vagy hogyha elromlik valami, itt nem arról van szó, csak arról, hogy segít az élet csomó aspektusán, de boldogság az, meg az általános hosszú távú, évtizedekre kinyúló boldogságérzet, meg békérzet nem ezen múlik. Lehet, hogy egy nagymama szerény körülmények között, de mondjuk ott él a családdal, egy nagy családdal, akár több generációs, unokák jönnek, mennek, lehet, hogy sokkal boldogabb, mint valaki, aki mondjuk nagyon gazdag, de nincsenek már emberi kapcsolata. Én például ilyeneket látni biztos, hogy valaki idős korára egy szép nagy család van, aki összetartó, akit ő is összetart, mint nekem az egyik nagymamám az nagyon ilyen család összetartó, és ott nála befut minden szál. Ott ő segített, oda költöztek hozzá fiatalok, stb. Ő ilyen nagyon összetartotta ezt a családot, stb. És neki ez egy életműve. Miközben lehet, hogy valaki mondjuk gazdagabb sokkal, de mondjuk lehet, hogy nincsenek olyan szoros emberi kapcsolatai, lehet, hogy ez a nem biztos, hogy boldogabb, sőt. Ja, a boldogság titka nem a kurvák és kokain. Nem, szerintem bár nem általánosságban lehet mondani, de én azt gondolom, hogy hosszú távon a legtöbb embernél, mivel az ember egy szociális lény, az emberi kapcsolatok minősége és mennyisége igenis befolyásolja azt, hogy milyen boldog leszel később. Úgyhogy ezt meg az őszinte emberi kapcsolatokat, meg pont az, amit nem lehet pénzén megvan. Még nézzünk az interneten kérdéseket, még itt is vannak, amik nem kerültek bele, és írjatok a Discordon, írjatok bárhol az interneten, meg fogjuk találni, meg majd lesz honlapon lehet írni, úgyhogy még beszélgethetünk témákról. Nyomjátok igen, a kérdéseket a Discordon, az Ask Caucus FM. Oda küldjétek a kérdéseket, és akkor abból szemezgetünk, vagy hát bedobáljuk ide. Ez volt a mai lelkizésünk, még jövünk ilyenekhez. Nem ez jó, hogy kicsit másról is beszélni, nem? És akkor jövünk nem sokára újra, lehet, hogy már csak a választások után, nem tudom, következő hetek elég kemények lesznek, de lejövünk nem sokára újra. Ez egy Csaba. Mit leszünk? Ah, gyere, gyere.